dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Charlotte. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w Amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedziecki. Bilety na Ticketmaster.pl, Eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy PiSu i opozycji ruszyli w Polskę. Za chwilę o deklaracjach, jakie padły podczas dzisiejszych spotkań z wyborcami. Rośnie poparcie dla eurosceptycznej partii w Wielkiej Brytanii. Wynika z najnowszego sondażu. W Warszawie oddano hołd zdobywcom Monte Cassino. Kampania do Europarlamentu powoli wchodzi na ostatnią prostą. Wybory równo za 2 tygodnie. Dziś w Polskę zabiegać o głosy ruszył m.in. premier. Bus z logo Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał się w Łodzi, Ozorkowie i Sieradzu. Podczas ostatniego z dzisiejszych spotkań Mateusz Morawiecki podkreślał, że politycy PiSu chcą w Europarlamencie pracować intensywnie na rzecz małych miast i wsi. Chcemy takiej polityki europejskiej, która będzie służyła polskim rolnikom, polskim małym, średnim miastom. Większym miastom również oczywiście, ale w szczególności tym, które były zapomniane w czasie zmian ustrojowych, transformacji, jak to się nazywało. Takim miastom również jak Sieradz. Premierowi towarzyszyli na spotkaniu w Sieradzu m.in. kandydaci PiSu w wyborach do Europarlamentu z Okręgu Łódzkiego, były szef MSZ-u Witold Waszczykowski, który jest jedynką na liście, i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która startuje z drugiego miejsca. Z wyborcami spotkali się dziś także politycy Koalicji Europejskiej, którzy byli obecni w Szczecinie. Szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa ruchu w wyborach zostanie utworzony fundusz stypendialny dla dzieci i wnuków pracowników PGR-ów. Lider PSL-u mówił, że fundusz pomoże rodzinom byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych w ich rozwoju. Bo trzeba dać szansę wszystkim. To nie mają być ślepe dotacje. To ma być punktowe wsparcie właśnie, żeby zdobyli umiejętności. Bo pomoc społeczna jest bardzo ważna. Ale ważniejsze jest jeszcze danie wędki, a nie tylko ryby, i umiejętności. Danie umiejętności, które pozwalają na budowanie silnej pozycji swojej osoby i odnajdywanie się na rynku pracy. W konwencji uczestniczyli także szef PO Grzegorz Schetyna, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Zielonych Marek Kossakowski. To jeszcze teraz o politycznej batalii, ale na Wyspach. 2 sondaże opublikowane dziś w Wielkiej Brytanii wskazują na porażkę konserwatystów w eurowyborach i na sukces nowej, niedawno założonej partii zwolenników Brexitu z Nigelem Farage'em na czele. Ugrupowanie Theresa May traci po tym, jak premier musiała przełożyć Brexit prawdopodobnie do jesieni. Z Londynu Adam Dąbrowski. W obu sondażach powstała 4 miesiące temu partia Nigela Farage'a triumfuje. Obietnica Brexitu nie jest spełniana, szczerze mówiąc, przy tym rządzie i parlamencie nie ma szans, byśmy zobaczyli czyste wyjście z Unii. Drugie miejsce Partia Pracy, trzeci proeuropejscy liberałowie z wyraźnym wzrostem poparcia. Rządzący konserwatyści na 4. pozycji. Te wybory będą dla nas trudne, wiemy to od dawna. Przyznaje w BBC Damien Hinds z partii konserwatywnej. Dodatkowo Daily Telegraph publikuje jeszcze wyniki sondażu parlamentarnego. Tu wygrywa lewica, choć bez samodzielnej większości. Brexit Party druga i tu partia konserwatywna spada poniżej ugrupowania antyunijnego. Ponieważ jednak na Wyspach system większościowy okręgów jednomandatowych preferuje większe ugrupowania, konserwatyści mieliby i tak 3 razy więcej mandatów niż partia Nigela Farage'a. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec wracamy do kraju, dokładnie do Warszawy. Apelem pamięci, salwą honorową i złożeniem wieńców przed pomnikiem bitwy o Monte Cassino uczczono 75. rocznicę batalii, w której uczestniczyli żołnierze 2. Korpusu Polskiego. Bitwa pod Monte Cassino, nazywana także bitwą o Rzym, trwała od stycznia do drugiej połowy maja 1944 roku. Wtedy polscy żołnierze zajęli ruiny klasztoru. Jeden z weteranów 2. Korpusu Polskiego, porucznik Władysław Szwender, wspomina, że temu wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowa radość. 17 maja byłem ranny, a 18 o 10.20 już była wywieszona flaga polska na wzgórzu przed klasztorem Monte Cassino. No ja byłem w szpitalu w tym czasie, ale bardzo się cieszyłem, nawet leżąc na łóżku, jak dowiedziałem się, że Monte Cassino zdobyte, to była wielka radość, od razu lepiej się poczułem. Niedzielne uroczystości zainaugurowały oficjalne obchody 75. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino i głównym punktem będzie uroczystość 18 maja na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino z udziałem weteranów oraz prezydentów Polski i Włoch. To był serwis Trójki.

gdy jesteś całkiem świadomy, głęboko i pięknie. Nawet gdy jesteś, do ciebie już tęsknię. Płyta zespołu Sorry Boys, jeżeli nie od razu Państwo rozpoznali. Nowy album nazywa się Miłość. Płyta, która ukazała się przedwczoraj. Wiem, odtwarzałem z niej już dla Państwa raz, dwa, trzy, cztery nagrania, no ale jest ich na tej płycie 11 i one właściwie są wszystkie ważne. Pomyślałem sobie, słuchając tej płyty, i wspominając, oczywiście, bo nie może być inaczej, jak to zadzwoniłem do zespołu Sorry Boys, proponując, żeby pojawili się na zestawianej przeze mnie wtedy płycie minimax.pl. Po czym zadzwoniłem do zespołu Amuse Me i też odebrała Bela Komoszyńska. Ale zastanowiłem się i zamyśliłem się nad zupełnie innym faktem. Oto pojawia się kolejna polska płyta, której można słuchać od samego początku do samego końca. I jest to płyta atrakcyjna, mądra, przemyślana. Kiedy Państwu ostatnio mówiłem o tym? A no jak wyjąłem taką płytę, na której jest napisane Lion Shepherd. Płytę Lion Shepherd numer 3. I śmiało mogłem to w tej chwili powiedzieć, bo zespół Lion Shepherd w komplecie patrzy w tej chwili na mnie, bo jest gościem dzisiejszego Minimaxu. Kłaniam się, panowie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Serdecznie witam. Kamil Hajdar, śpiew. Kłaniam się. Mateusz Owczarek na gitarze. Dobry wieczór. I Maciej Gołyźniak na perkusji. Rozmawialiśmy przed chwilką z panem Maciejem, rozmawiałem, bo on przecież grał w Sorry Boys. Od drugiej płyty, o ile dobrze myślę, Wulkanu, tak? Tak. Ale teraz nie o Sorry Boys rozmawiamy. Jak Bela będzie chciała kiedyś przyjść i opowiedzieć państwu o tym, co się dzieje, to przyjdzie i opowie. A teraz trzecia płyta i to nasze trzecie jest tutaj spotkanie. Od razu Państwu powiem, zespół nie pamiętał tego pierwszego. Ono było króciutkie, w tonacji trójki. Pierwszy chyba utwór, który się pojawił. Czy ja dobrze będę pamiętał? Lights Out? Lights Out, myślę, że tak. I pamiętam, że wtedy też powiedziałem to głośno. Jak, jakbym chciał taki utwór pomieścić na minimax.pl, ale wy już macie kontrakt płytowy. Tak, a tą rozmowę już pamiętam doskonale. I wtedy też sobie pomyślałem, przyjdzie druga płyta, przyjdzie trzecia, zobaczymy jak to będzie. Spodziewaliście się, że to w takim będą duże kroki? No bo to jednak jest... Ile? 4 lata jesteście na rynku? 4 lata. Bardzo dziękuję, bardzo nam miło. Czy się spodziewaliśmy? No, jakby nie oglądamy się za siebie. No. Cały czas patrzymy, co przed nami i staramy się te kroki stawiać przede wszystkim mocno i odważnie. Czy one są wielkie, czy są większe, czy mniejsze, to myślę, że to jest dla nas już sprawą drugorzędną, bo to jednak nie jest wyścig, ale chcemy sobie przede wszystkim przesuwać tą poprzeczkę. I cieszę się, że znowu mamy zaszczyt gościć u pana Piotra w audycji, bo jest to dla nas wielkie wyróżnienie i jestem zobowiązany, żeby w imieniu zespołu to powiedzieć. Także bardzo dziękujemy i bardzo nam miło. I to chyba znaczy, że się udało, że te kroki jednak stawiamy do przodu prężnie, że jeżeli pan nas tutaj zdecydował się ponownie zaprosić, to chyba jest dobrze. No. Chwalą nas. Dobrze. Dobrze. I nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbyśmy się tu spotkali w towarzystwie wzajemnej adoracji. Wykonaliście niezwykłą pracę i trudną płytę i... Tak sobie też pomyślałem, słuchając, jak się poszerzył wasz świat, instrumenty, jak się poszerzył wasz świat muzyczny. Czy takie były założenia od razu, czy to tak po prostu wyszło? Inne studio, inni realizatorzy? To jest jednak, jest to jakimś elementem, który założyliśmy sobie już na samym początku, że ten zespół będzie niedefiniowalny i będziemy zawsze starać się uciekać pojawiającym się szufladkom, dlatego, że to przede wszystkim nam dobrze będzie służyć, bo to jakby nie chodzi o to, żeby ukrywać się przed recenzentami, tylko chodzi o to, żeby cały czas czerpać radość z samorozwoju. Więc to też bardzo się cieszę, że to też zostało przez pana zauważone, że to brzmienie cały czas staramy się poszerzać i też szukamy nowych kompletnie, że tak powiem, terytoriów muzycznych. Wcześniej na przykład ze słowiańskim, że tak powiem, przelotem nie mieliśmy do czynienia w ogóle. Tutaj na tej płycie już pierwsze romanse ze słowiańszczyzną się pojawiają w otwierającym Uninvited, także no ten eklektyzm to jest nasza definicja i będziemy się tego trzymać. No to sprawdźmy, jak to ta słowiańszczyzna w Uninvited. To utwór otwierający płytę. Lion Shepherd, album numer 3. Zespół jest tu w studiu. Adres do studia, gdyby chcieli państwo, minimax@polskieradio, to pisane razem.pl. Spotkamy się zaraz po utworze. Utwór nie jest krótki, ale... No takie są utwory Lion Shepherd. Nic na to nie poradzimy. 56 minut muzyki podzielonej na 10 odcinków.

Shepherd. Tak się zaczyna ta płyta. Płyta numer 3. Zespół w komplecie w studiu Minimaxu. Dziękuję Państwu za różne listy do zespołu. No i Uninvited, ale to jest kawał takiej muzyki pięknej. Naprawdę. Oni patrzą na mnie i mówią, no tak, no, normalna sprawa, no. Normalna muzyka. Skąd się w was bierze ta muzyka? Co było na początku? Depeche Mode, Maciek powiedział. Tak, rozmawialiśmy w przerwie. Ale ta płyta powstała z przyjaźni, z relacji między nami. To trzeba powiedzieć od razu, od początku. Myśmy się poznali nie tak znowu dawno temu, ale bardzo szybko wpadliśmy sobie w oko i mieliśmy po prostu potrzebę, już używałem tej może niezbyt eleganckiej metafory, rzuciliśmy się na siebie jak tacy trochę nowi kochankowie, bez żadnych tutaj podtekstów, bo pracowaliśmy bardzo dużo, ciężko, z dużą przyjemnością, ale rzeczywiście ciężko. Długie godziny spędziliśmy w studio przy demo tej płyty, przy pisaniu jej właściwie od zera, od czystej kartki papieru i to było... ja mam cały czas wrażenie, że to na tej płycie słychać, nawet teraz, jak po jakimś czasie niesłuchania tej płyty miałem przyjemność wysłuchania tego utworu, to cały czas czuję te emocje. To są rzeczy absolutnie nie do przecenienia, wydaje mi się, w dzisiejszym świecie. Czy ja rozumiem, że taki utwór powstaje gdzieś w pokoju, przy stole, przy lampie, nie w studiu, nie przy instrumentach? Atmosfera, wydaje mi się, tego, że chcieliśmy wejść do studia i zacząć pisać muzykę, wzięła się zdecydowanie z siedzenia w pokoju i rozprawiania o tym, jak byłoby miło robić coś razem, ale rzeczywiście weszliśmy od razu do studia, do sali prób i pojawiały się pierwsze dźwięki, one inspirowały kolejne i tak na przemian. Siedzieliśmy, pracowaliśmy, mówiąc o tym, że pracowaliśmy ciężko, może to brzmi dziwnie dla słuchaczy, ale z przerwą na tak zwanego Chińczyka, który stał się już tradycją tego zespołu, bo niedaleko jest taki mały bar, zresztą znakomity. Pracowaliśmy, myślę, że po 8-10 godzin dziennie, spędzając ze sobą czas, wymieniając się energią. Jak nie szło, nie było tak zwanego Bożego Palca, to po prostu pracowaliśmy, bo umiemy to robić. Graliśmy, szukaliśmy różnych rzeczy. Nie zawsze to idzie tak, że muzyka spływa na muzykę czy na zespół i że to się dzieje tak po prostu w 3 minuty. Czy partia perkusji, bo rozmawiałem z perkusistą, partia perkusji musi być napisana? Nie musi, ale ja bardzo lubię układać klocki. Lubię, jak to ma swój muzyczny sens. Bardzo lubię grać do melodii wokalu, do tego, żeby nie przeszkadzać jakby podmiotowi lirycznemu i melodii, bo to ona jest jakby główną informacją, tak naprawdę przekazem emocjonalnym. Staram się myśleć na wemnach, tak jakbym śpiewał piosenkę. To zapytajmy gitarzystę, Mateusz. Jak to jest? Akord czy parę strun dotkniętych i do tego perkusję można dołożyć od razu? No, bardzo często się tak działo, że wręcz jednocześnie to jakby się rodziły te obie linie, że i rytmiczna, i jakaś tam harmoniczna, nazwijmy to, bo wiele utworów jakby powstało od tego, że po prostu zaczynaliśmy grać sami z siebie i coś się nagle rodziło z tych naszych emocji i spojrzeń, z tych naszych rozmów wcześniejszych, bo to, co Maciek mówił, przez te długie godziny, tak naprawdę poza tą przerwą na Chińczyka i próbami wymyślania czegoś, to bardzo dużo po prostu rozmawialiśmy i każda z tych rozmów przy kawie w kuchni inspirowała nas do podjęcia jakichś nowych wyzwań, nowych kroków. I też powiem szczerze, że dużo ostatnio myślałem nad tym, jak to się dzieje właściwie, że ta muzyka się rodzi. I ostatnio nawet mam takie przemyślenia, że może to być coś takiego wręcz pół na pół tworzenie, a odkrywanie czegoś takiego, gdzieś te nasze relacje w taki sposób się składają, że po prostu ona do nas sama przychodzi, już gdzieś tam jest i czeka, a my po prostu znajdujemy się w w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i w odpowiednim takim układzie sił między sobą i emocji i to po prostu spływa wtedy na te nasze struny i naciągi. Słyszeli Państwo, jak ładnie powiedziane? Tak sobie ja pomyślałem cichutko. Odkrywanie. Ta muzyka po prostu jest. Ją się czuje. Nie wiem, czy trzeba ją odkrywać, czy ona po prostu nie jest. Ona nagle zaczyna żyć. Jest. No. Dobrze, to nie, ja się nie znam na tym. Nie powinienem na ten temat nic mówić. Możemy śmiało odtworzyć kolejny utwór. Zespół jeszcze jest z nami. Adres do nas minimax@polskieradio.pl. Płyta zespołu Lion Shepherd numer 3 i zadam to samo pytanie, które zadałem 3 września 2017 mam zapisane. To pytanie. I jeszcze poprzednio, kiedy pojawiliście się tu po raz pierwszy, a będzie coś po polsku kiedyś? Będzie. No już bardzo sobie mówię szczerze, do serca wziąłem i gdzieś mi tam z tyłu głowy ten emocjonalny szantaż się gdzieś tam kołacze, twój Piotrze. Poważnie, no już jak sam odkryłeś, już w połowie drogi jestem gdzieś tam fonetycznie polskie to wtrącenia znaczy tak, są. Jak państwo sięgną, od razu powiem, jak państwo sięgną do płyty, zresztą pięknie wydanej, i zobaczą, co się dzieje w tekście utworu What Went Wrong, strona pierwsza, utwór trzeci, to zauważą państwo taką linijkę, którą za chwilę odtworzymy. I gdy pierwszy raz ona zabrzmiała przez radio, a wcześniej jeszcze u mnie w domu, usłyszałem, cały dzień mają. No i już jest. A tam jest Courage in my own. Nie, to jest błąd w zapisie. Tam jest cały dzień mają. Ale jest cały dzień mają. Podając zupełnie poważnie, wiesz, ja po angielsku mówię też to zupełnie szczerze i poważnie, że śpiewam trochę z konieczności, dlatego że chcemy gdzieś tam zapukać do bram Europy i do bram świata i pojechać z tą muzyką jak najdalej się da. I wiem, że jakby to była świadoma decyzja, że nagrywamy po angielsku, żeby dotrzeć też do odbiorcy poza Polską. Więc to jest jakby stąd się to wzięło. Nie, ja kiedyś miałem jakieś momenty pisania po polsku i ja to bardzo lubię, bo jednak jest to język do takiej muzyki bardzo wdzięczny. Bo jest szorstki, potrafi być agresywny, potrafi być mocny w przekazie i poza tym ten przekaz jednak w ojczystym języku jest zupełnie, ma zupełnie inną jakość niż w języku nabytym. To nie ma co ukrywać. I mówiąc szczerze, że bardzo się często na tym zastanawiam i zresztą my też o tym często dyskutujemy i nawet przy tej płycie już rozmawialiśmy o tym, czy robić polskie wersje, czy nie. I mogę zdradzić, że robię podejścia. Jeżeli się coś fajnego po polsku wydarzy, to podejmiemy taką próbę. To ja tu będę. No to będziesz ojcem chrzestnym tego na pewno, bo to będzie przez ciebie. No. Tylko mogę się cieszyć. Drodzy państwo, w studiu zespół Lion Shepherd w całości. Dacie radę na koncertach, czy wspomaga was jeszcze? Wspomagają nas, są jeszcze muzycy, którzy z nami grają koncerty. Jednak akurat mogę spokojnie tutaj powiedzieć, że to, co żeśmy we trzech, że tak powiem, ukleili, to gramy praktycznie w pełnym zakresie, więc oni uzupełniają nam aranże, bardziej my się też tymi aranżami bawimy. Więc dlatego i też ci muzycy rotują. Są często różni ludzie, którzy przychodzą. Teraz znowu jesteśmy w trakcie zmiany składu tak naprawdę koncertowego, więc my cały czas to, u nas to cały czas ewoluuje, bo my musimy się tą muzyką bawić, żeby ją grać jak najbardziej autentycznie się da. To na następne spotkanie zamawiam, żebyście przynieśli darbukę. Umówieni jesteśmy. I po prostu zagramy. Rozmawialiśmy, państwo nie słyszeli tego, rozmawialiśmy o kalimbie i o kalimbie od Mariusza Dudy i spróbujemy zagrać na takie instrumenty, zawsze pięknie brzmią. Czego wam życzyć? No, następnego takiego kroku, jaki daje płyta numer 3. Bardzo dziękujemy. I tak jak powiedziałem, ja tu będę. Postaramy się też tutaj być. Dobrze. A teraz państwo, ci, którzy nie znają utworu, usłyszą. Cały dzień mają. Dobrze. Kamil Hajdar, Mateusz Owczarek, Maciej Gołyźniak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zespół w całości. Lion Shepherd w Minimaxie. No i ten pierwszy utwór, który państwo z tej płyty usłyszeli. but each other strong. Do you feel this thrilling fright? For so long we've been so cold. We were now on this throne. Show you a different path. When's one for all and all for none? I want to show you kindness in your sorrow, like once I showed. Cały dzień mają. Zespół, ach, jak dobrze, że oni istnieją i że takie wygrywają. Myślałem sobie przed chwilką o tym, czy co by się stało za lat 20, gdyby ktoś nastawił utwór zespołu Lion Shepherd, a za 50, gdyby ktoś inny ten utwór zaśpiewał? Jak ty. Miasto moje, a w nim daj biegniesz.